بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. نتلينا شرح السنة، يا الإمام المزني رحمه الله. جانا تلسوما مسألة مهمة كبيرة، مقدمة كتاب مسألة صفات، يقول وصفة أو ملانغو نوبوس صفة الله سبحانه وتعالى، ambapo tuliona al-Imam al-Muzani amethibitisha kama alivyothibitisha kama wanavyothibitisha Ahlu Sunna wal Jamaa. Vile vile tukaona mlango wa al-Qadha wal Qadar. Katika mlango wa sifat, إثبات الصفات بلا تمثيل ولا تشبيه، تمونا نثبتيش صفة بلا كنفنانيش الله سبحانه وتعالى كتك صفة ذاك ناشو شوت، أمثبتيش علو الله سبحانه وتعالى بذاته على عرشه، وجو الله سبحانه وتعالى جو عرشياك، وجو مطلق ujuu wa moja kwa moja. Zote hizi amezithibitisha al-Imam al-Muzani rahimahullah kama walivyothibitisha au wanavyothibitisha Ahlus Sunna wal Jamaa. Na hii ni dalili kwamba maulama wa Kishafi'i waliomnusuru al-Imam Shafi'i walibeba aqida ya Imamu Shafi'i ya kisalafi, na wala hawakuwa na aqida ya kiashari au aqida ya kisufi, la, wala hawakuwa na aqida ya kijahamia wala ya kiitizal. Leo tunaendelea na darsa ambayo hii ni ngawira, kama ngawira au tuiteje, ngawira au hii darsa ieleo ngawira au fei eti fei kwa hiyo alhamdulillah. Lakini Sheikh Jafar mwenye mkarara wake tumeangalia unatosha kwa vipindi vilivyobaki, inshallah kumaliza biidhnillah. Tayeb, iqra. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام المزني رحمه الله تعالى: ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه ونهاه عن الشجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه وأغواه عليها، وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. نعم، سمع. خلق آدم، أو عنواننا سمع خلق آدم وابتلاؤه، خلق آدم وابتلاؤه، uumbwaji wa Adam alayhi salam na kupewa kwake mtihani. Bado tuko katika mlango ambao unagusa moja kwa moja katika qadha wal qadar. Tuko katika mlango unaogusa moja kwa moja katika masala ya al qadha wal qadar. Kwa hiyo al-Imam al-Muzani ameleta qissa cha kuumbwa Adam alayhi salam na kutahiniwa, ikiwa ni katika mifano hai na halisi ya mambo ambayo yamekadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema thumma khalaqa Adama biyadihi, kisha Allah subhanahu wa ta'ala alimuumba Adam biyadihi, kwa mkono wake Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii thumma inafidisha tartib maa tarakhi, thumma yufidu tartiba maa tarakhi, inafidisha kwamba baada ya kitu kadha kikaja kadha. Maana yake hapa ay baada khalqihi lilmalaika khalaqa Adama alayhi salam, baada ya kuumba malaika akamuumba Adam alayhi salam. Kwa sababu kabla yake mlango uliopita alizungumzia malaika na kazi zao. Na kwamba wako malaika ambao wametajwa na wako ambao hawajatajwa majina yao, na ni wajibu kuamini wote hao waliotajwa na wasiotajwa kwamba wapo malaika. Kwa hiyo anasema thumma, baada ya kuumbwa malaika khalaqa Adam. Kwa hiyo thumma inaonyesha kwamba Adam aliumbwa baada ya malaika. Adam alayhi salam aliumbwa baada ya malaika. Thumma khalaqa Adama biyadihi, na kusema kwamba amemuumba Adam kwa mkono wake, fi tashrifun li Adama alayhi salam, ndani yake kuna kumpa sharaf Adam alayhi salam, kuna ikram, kumkirim. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala akimwambia Iblis, qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday astakbarta am kunta min al-'alin, ni kipi kilicho kuzuia wewe an tasjuda lima khalaqtu bi yaday, kusujudia kiumbe nilicho kiumba kwa mikono yangu miwili, astakbarta am kunta min al-'alin, je umefanya kibri au wewe ni katika watu wanaojikweza wenye vibri? Na kusema kwake yati, na akasema antasjuda lima khalaqtu bi yaday, mikono miwili ni mikono miwili ya uhakika ya Allah subhanahu wa ta'ala, yadani haqiqatani lillahi subhanahu wa ta'ala, ni mikono miwili kabisa kwa maana ya mikono. Ikoje? Wallahu a'lam, hadhihi alkayfiyyah hiya allati la na'rifu 'anha, hiyo jinsi ilivyo hiyo mikono haijuzu kusema ikoje, kwa sababu hujui na hakuna anayejua katika viumbe kwamba ikoje, lakini ni wajibu kuamini kuwa na mikono. Ni wajibu kuamini kuwa ana macho mawili. Ni wajibu kuamini kuwa anaona. Kwa hiyo ikoje hiyo mikono yake? Yakoje macho yake? La nadri, wallahu a'lam. Hadhihi alkayfiyyah, hii kaifia uhakika wa hiyo mikono yake, macho yake, nafsi yake, kadam wa ma ila dhalik, hakuna anayejua kaifia, lakini tunathibitisha kwamba anaye. Kanuni ya kiaqida inasema, na hii kanuni muhimu sana, ukihifadhi hii kanuni hakuna atakayekusumbua katika ahli bid'ah, katika mlango wa al-asma wa sifat na milango mingine ya ilmu al-ghaib, inayohusu ilmu al-ghaib, kwamba الاشتراك في بعض الأسماء والأوصاف لا يستلزم الاشتراك في الحقائق والكيفيات. الاشتراك في بعض الأسماء والأوصاف لا يستلزم الاشتراك في الحقائق والكيفيات. Kanuni hii muhimu, kushirikiana katika baadhi ya majina na sifa, hakuna ulazima wa kushirikiana katika uhakika wa vile vitu vilivyotajwa. Hakuna ulazima kwamba uhakika wa vile vilivyotajwa vinafanana. Mfano, pombe imetajwa kwamba ni katika neema za peponi, alisa kadhalika. Pombe imetajwa kuwa ni katika neema za peponi. Asali imetajwa kwamba ni katika neema za peponi, alisa kadhalika. Fiha anharu min ma'i ghairi asi wa anharu min labadin lam yataghayyar ta'amu وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. vitu vingapi vinne vimetajwa? Pombe inajulikana, alisa kadhalika. Maji yanajulikana, maziwa yanajulikana, asali inajulikana. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingine anasema فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. أليس كذلك؟ ni neema ambazo macho hayajawahi kuona wala masikio hayajawahi kusikia wala haijawahi kupita katika akili yako, katika fikra yako, kwamba utapata kitu hiki. Wakati amevitaja pombe, asali, baadhi amevitaja, baadhi, pombe, asali, maziwa. Sasa ashataja, mbona amesema macho hajawahi kuona wala masikio hajawahi kusikia wala haijawahi kupita katika akili kwamba utapata kitu kama hicho? Yaani yamefanana majina, lakini pombe ya peponi si kama pombe ya duniani, ni majina tu, lakini uhakika ni tofauti. Uhakika ukoje? Haitujawe kusikia uhakika wake wala kuona wala kupita katika akili zetu kwamba labda iko hivi, haijawahi. Ndio maana yake asali tunayo hapa duniani, lakini asali ile sio hii. Ikoje? Haijawahi kupita katika akili yetu kwamba ikoje, hatujui. Sasa ikiwa hizi, ikiwa hii ni katika haki ya viumbe, vipi katika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala? Maana katika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala min babi aula, kwamba mikono tunajua mikono, na sisi tuna mikono, ng'ombe ana mikono, nyani ana mikono, sungura ana mikono, lakini mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala si kama mikono ya viumbe, si kama mikono ya kiumbe chochote. Ikoje? Wallahu a'lam. Kama ambavyo ikoje pombe ya peponi? Wallahu a'lam. Wa hakadha, ndio maana yake. Kwa hii kanuni ni muhimu sana, ni radd kwa muattila ambao wanakanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, ni radd kwa watu wote wa bid'a ambao wanafanya wanakanusha au kufanya tahrif katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tunaposema Allah subhanahu wa ta'ala ana mikono miwili, usianze tena sasa itakuwaje, atakuwa kama binadamu, aliyokuambia lazima awe binadamu naye. Kwani wewe una mikono miwili, mikono yako ni kama ya nyani, ni kama ya mbuzi ni kama ya mbuzi, na wewe mikono yako ni kama mikono ya fulani? Kila mtu ana mikono yake hapa, na mikono yako haifanani na mwenzako, na mikono ya wanadamu haifanani na mikono ya hivi chura. Na mikono chura na ni mingapi? Chura ana miwili, ana miguu miwili, hana mikono. Anaambia minne chura. Kwa hiyo ana mikono chura, chura na mikono. Kwa hiyo mikono yako ni kama chura. Idhan Allah ana mikono, ikoje hatujui. Lazima uamini hivyo, kwa sababu amesema lima khalaqtu biyadayya ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Iko wazi, ni kipi kilichokukataza wewe, kilichokuzuia kusujudia kiumbe nilichokiumba kwa mikono yangu miwili? Bwana wewe unataka nini tena? Yaani unataka nini zaidi hapo? Mikono yangu, yangu yadaya yangu. Jamani, halibida ana matatizo tayeb. Idhan thumma khalaqa adama biyadihi wa askanahu jannatahu. Na hapa yadi, alivyosema yadi hii, kuna mudhafu wa mudhafu ilayhi, mudhafu wa mudhafu ilayhi. Kwa hiyo mudhafu wa mudhafu ilayhi inajuzu kuanzia mbili kuendelea. Kwa hiyo inarudi pale pale kwenye mikono miwili. Kwa hiyo sio mkono mmoja hapa, yadihi. Alivyosema biyadihi mkono mmoja, la yastalzim kwamba mkono mmoja, kwa sababu mudhafu wa mudhafu ilayhi hapa inamaanisha zaidi, inakubali katika lugha kuwa zaidi ya mkono mmoja. Na huko ashabainisha kwamba ameumba kwa mikono yake miwili, bali waliposema mayahudi yadullahi makulula, mikono ya Allah imejifunga, yani wananasibisha Allah na ubakhili. Allah akawajibu akasema bali yadahu absutata, bali mikono yake miwili imekunjuka. Yadahu mikono yake miwili, kwa ni mikono miwili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikoje? Wallahu a'lam. Idhan tunathibitisha, kwa sababu yeye mwenyewe amejithibitishia. Usithibitishe kingine ambacho Allah hajakithibitisha, usithibitishe abadan, la yajuz. Nathibitisha kwa lafdhi ile ile aliyoithibitisha, usiongeze lako. Tayib, asema khalaqa adama biyadihi thumma khalaqa adama biyadihi wa askanahu jannatahu, kisha akamweka maskani yake yakawa ni katika pepo yake. Maskani yake yani mahala pake, nayo ni jannatul khuld, kama ilivyokuja katika tafsiri ya Ibn Kathir. Na Allah subhanahu wa ta'ala asema wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna, e Adam, ishi wewe na mkeo katika pepo, yani Hawa. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبْ هَذِهِ شَجَرًا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. Wakaambiwa msile katika mti fulani, shaitani akawashawishi wakala, ikawa ni sababu ya kutolewa katika pepo. Na hapo ndio mahali shahidi, hapo tutakuja kueleza huko mbele. وأسكنه جنته وقبل ذلك للأرض خلقه وقبل ذلك للأرض خلقه يعني قبل يهابو قبل كنجيزو كتك بيبو للأرض خلقه الله ألي وأمبي أرضي الله ألي وأمبي آدم عليه السلام أرضي يعني أكيش كتك أرضي ما نهاتني كوانبا الله سبحانه وتعالى لم يخلق آدم ليعيش في الجنة إنما ليعيش في الأرض أكموب آدم ليعيش ببون أليموب ليعيش كتك عرض الله سبحانه وتعالى سيما إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون كي الله لمنبيه أرض وديوسهم ياكي مكاز لكن يلبلك تكبيب امتحانا إني جاعل في الأرض خليفة أنا وبيه ملائكة nitajalia katika ardhi kiumbe ambaye atakuwa ndiye anayeongoza dunia ndiye ambaye atarifi atakuwa ndiye mwenye kufanya imam katika dunia qal wa taj'alu fiha man yusilu fiha wa yasfiku dima malaika wakasema anasema wanahahu an shajaratin alipomuingiza katika pepo akamkataza kula katika mti maalum ai anil akli min shajaratin ayyanaha lahu alimkataza kula katika mti maalum ambao amemwainishia kwamba huu kwamba usile huu mtihana tu ikhtibar اسم الله سبحانه وتعالى ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى الله سبحانه وتعالى لمونيا ادم kwamba hakika huyu shaitan huyu aduu lak ibilisi ni adui kwako walizaujika na kwa mkeo fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa angalia sijakutoa katika pepo angalia lakini mwisho wake fawaswasa ilayhi shaitan shaitan akamshawishi akamtia maneno akamnyenganyenga qala ya adam hal adulluka ala shajarati alkhuldi wa mulki la yabla fa akala minha shaytan anamwambia e adam nikuonyeshe shajarati alkhuld na ufalme ambao hauishi basi katika kumnyenganyenga akala minha wakala katika ule mti ambao likatazwa wasili tihanan wa ibtilaan na hapo ndio mahali shahid kwamba anasema al-imam al-muzani qad nafadha qada'uhu alayhi bi akliha mahali shahid qad nafadha qada'uhu alayhi bi akliha hakika ikapita qadha hukmu qadar makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala wa Adam kwa kule kwa kula katika ule mti ikawa makadirio ya Allah hukmu ya Allah ambayo au qadari ya Allah ambayo ameipitisha ikapita ambayo tayari alikuwa ameshaiandika katika lauhil mahfuz kabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50000 sana na hii inaitwa القضاء الكوني القدري الكوني. معنى yake ni kwamba kadari hii ya kauni kama tulivyoeleza jana ni katika mambo, yani ni mambo ambayo Allah ameandika na ameyapitisha kwamba yatatokea, hata kama ni maasi, hata kama ni mambo ambayo si mazuri kama ugonjwa, kwamba ameshaandika kwamba yatatokea, lazima yatokee, lazima yatokee. Katika kisa cha Adam alayhi salam pamoja na Musa walipokuona na kushiana, na Musa alayhi salam kumlaumu Adam kwamba yeye ndio sababu, akamwambia akhrajta an-nasa min al-jannati bi dhanbik, uliwatoa watu kutoka katika pepo kwa dhambi yako, kwa maana usingetenda ile dhambi tungekuwa peponi. Katika kisa hadithi mutafakun alayhi, Adam alayhi salam akajibu akamwambia atalumuni ala amri katabahu Allah alayya, hivi unanilaumu katika jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameshaniandikia, katabahu Allah alayya qabla an yakhluqani au qaddarahu alayya qabla an yakhluqani, utanilaumu unanilaumu katika jambo ambalo Allah amenikadiria kabla hajaniumba, unanilaumu kwa jambo hilo. Masala sasa yanakuja katika mlango huu, masala muhimu sana. Je, inajuzu kutolea hoja ya dhambi uliyofanya kwamba ni kadari? Yaani umefanya dhambi halafu watu wakawa na kulaumu, mfano umeua, kwa nini umeua bwana? Mfano umeiba, kwa nini umeiba? Umesema uongo, umetapeli, umezini, kwa nini umefanya hivi? Qadarallahu bana, qadarallahu, Allah amekadiria bwana, hiyo ni kadari ya Allah bwana. Vipi bwana, wewe unasema sema Allah ameshakadiria bwana, vipi inafaa hiyo? Nani atajibu? La yajuz ala al-itlaq hakadha. Nani atajibu jamani? Inajuzu. Basi umemaliza jawabu. Sisemi yule anayechapa, yule aliyekunywa, inajuzu akatolea hoja kwamba bwana mimi bwana nime, haijuzu. Nani atajibu mwingine? Inajuzu, haijuzu? Vipi yani? Hapa kuna mtu alikuwa amenyosha. Si ndio ushafanya? Ndio ushafanya, ndio hii tunazungumza, dhambi ushafanya, inajuzu au haijuzu? Hivyo tu. Ongea Kiswahili. Haijuzu kwa sababu haijuzu. Ufafanuzi wako ndio ushamaliza. Dogo hapo. Haijuzu. Okay. Inafaa ikiwa ametubia yale makosa. Naam. Jawabu ni kwamba inajuzu ukiwa umefanya dhambi ukatolea hoja ya kadar, ikiwa umetubu, ama ikiwa hujatubu haifai. Inajuzu kutolea hoja ya kadar kwamba bwana, hili nilofanya unalomu nalo Allah amenikadiria, ikiwa umetubu na umeacha. Maanake toba ina masharti yake, kuacha, namba moja kuacha, alafu kujutia na kuazimia kutorudia, masharti matatu. Sasa ikiwa haya yametimia, kwa maana umeacha, umejutia, umeazimia kutorudia, alafu watu wakulaumu kwa dhambi uliyoifanya, inajuzu kusema bwana usiendelee kulaumu, ni kadari, Allah amekadiria. Kwa sababu huyo anayekuuliza anajua kwamba wewe ushatubu, kwa nini anauliza uliza, kwa nini analaumu laumu wakati anajua umetubu? Si hakuoni ukiendelea kufanya? Tayeb, kwa nini inajuzu ikiwa umetubia na haijuzu ikiwa hujatubia? Nani atajibu? Kwa nini inajuzu ikiwa umetubia na haijuzu ikiwa hujatubia? Musharaka hiyo. Ah, ndio akida hiyo. Au taka tuwe masalafi tu hivi hivi na vilemba na kanzu nzuri zinang'aa, mashallah. Maana masalafi wanapendeza kwa kanzu nzuri. Allah wabarik. Tayib, inajuzu ikiwa umetubia kwa sababu yule anayetolea hoja ya kadar katika dhambi ambalo hajatubia, anatoa hoja ya kadar ili kutolea, yani ili kujikinga, ili kujilinda, yani ili kujidifaa kwamba hichi ninachokifanya siachi, niko sahihi kwa sababu Allah amenikadiria. Kwa anatolea hoja kadar ili kujidifaa, kujilinda, kulinda yale maasia yake. Maanake huyu hayuko tayari kuacha. Ama yule ambaye ashatubu, maanake tayari hata akisema, akitolea hoja ya kadar haina madhara, kwa sababu tayari ameshaacha. Hata akitolea hoja ya kadar haina madhara kwa sababu ameacha. Lakini huyu ambaye hajaacha anatoa hoja ya kadar ili asiache, ili asitubu. Je, Adamu alayhi salam hapa alitoa hoja ya kadar baada ya kutubu au kabla? Baada ya kutubu. Alisa kadhalika Adam alayhi salam alitubu. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimati fataba alayhi. Kwa Adam alayhi salam alitubu. Kwa alitolea hoja ya kadar baada ya kutubu. Kwa hiyo masala yako hivi. Hiyo vizuri. Anasema thumma btala bima nahahu anhu minha. Kisha akampa mtihani Allah subhanahu wa ta'ala, akampa mtihani Adam alayhi salam kwa kile ambacho amemkataza kukifanya cha kukurubia mti. Ay ikhtabarahu bil akli min shajarati al khuld allati nahahu ani al akli minha. Akampa mtihani wa kula, akawa amekula katika ule mti. Thumma sallata alayhi aduwahu faaghwahu alayha. Kisha akamsalitisha kwa adui wake ambaye ni shaitan, faaghwahu alayha, akawa amempoteza katika hili, amemshawishi. Wajaala aklahu laha ila al-ardh sababa. Ikawa kule kula kwake katika ule mti ni sababu ya kuteremshwa ardhini, ni sababu ya kuteremshwa ardhini. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, qala habitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Ihbitu, teremkeni. Hii ni dalili ya kwamba Allah yuko juu. Qala ihbitu, teremkeni. Na ni dalili ya kwamba Allah yuko juu. Ni dalili kwamba Allah yuko juu. Yaani pepo yuko juu, ndio, lakini pia ni dalili kwamba Allah yuko juu. Kwa sababu inawezekana vipi Allah yuko ardhini halafu anawahutubia huko? Yaani amuumbe Adam, Iblis, Hawa halafu wawe juu, halafu yeye mwenyewe Allah yuko chini. Sasa inakuwaje? Kwa sababu kwani asimwambie akawa hapa hapa chini? Kwa nini yeye awe chini Allah halafu amuumbie juu? Kwa hiyo ni dalili katika adila kwamba Allah yuko juu na kwa pepo yuko juu. Anasema fama wajada ila tarki akliha sabilan wala anhu laha madhhaba, ikawa hakuna njia ya kuacha kula kwa sababu ni jambo ambalo amekadiriwa na Allah kaunan, hakuna namna yoyote ya kukimbia. Lakini tumesema sio hoja kwamba umeingia katika jambo la maasiya, isipokuwa unachotakiwa utubu. Unachotakana utubu. Baada ya kutubu ndio unaweza ukasema na qaddara Allah, Allah amekadiria. Na ikra, kwanza mpaka hapa tumeona kwamba Imamu Al-Muzani amekariri masala kama walivyokariri Ahli Sunna wal Jamaa wengine maulamaa wa kisalaf, kama alivyokariri Imamu Ahmad, Imam Malik na wengineo katika maulamaa wa Sunna, kama alivyokariri Ibn Taymiyya, Ibn Qayyim, kama alivyokariri Muhammad Abdul Wahhab, kama alivyokariri Ibn Baz Al-Albani, wa hakadha ulama. Ni vile vile, hakuna tofauti. Na hiki alichokariri Muzani ndicho alichokariri Al-Imamu Shafi'i, kama ambavyo tumeeleza jana. Amesema Al-Muzani, hii ni ilmu ya Shafi'i, sio ni ikhtisari ya kitabu kadha, ni ilmu yake. Yani anafanya talkhis ya ilmu ambayo ameiona, ameisikia, ameiandika kutoka kwa Shafi'i rahimahullah. Al-Imamu Shafi'i, Muhammad ibn Idris